Wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 32 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Nowe dane podał właśnie minister zdrowia. Od dziś do 9 kwietnia nowe obostrzenia mają zatrzymać trzecią falę epidemii. Jan Ptaszyn-Wróblewski, ikona polskiego jazzu, świętuje 85. urodziny. Mamy 31 757 nowych zakażeń koronawirusem, poinformował kilka minut temu minister zdrowia. To 5 tysięcy więcej niż w ubiegłą sobotę. Od dziś przez 2 tygodnie obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny. Zamknięte są salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także markety budowlane i meblowe. Służby apelują o przestrzeganie nowych obostrzeń i ostrzegają, że nie będzie pobłażania dla łamiących zasady. Tylko minionej doby policja nałożyła 9 tysięcy mandatów za nienoszenie maseczek, mówił komendant główny policji Jarosław Szemczek. Absolutna większość naszych obywateli stosuje się do tych obostrzeń, ale niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają i to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana. Szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jest to niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. W sytuacjach rażącego nieprzestrzegania obostrzeń sprawy mogą trafić do inspekcji sanitarnej. Sanitarna nie walczy ze społeczeństwem, walczy z wirusem i z pandemią. Mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Służby apelują, aby także na czas świąt ograniczyć kontakty do najbliższego grona rodziny. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Epidemia w Polsce potrwa jeszcze maksymalnie 6 tygodni, przewiduje dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Profesor Grzegorz Gielerak apeluje, by w tym czasie szczególnie się pilnować. Jest potrzebna mobilizacja społeczeństwa, rozsądek i stosowanie się do zaleceń. Szanowni Państwo, przed nami naprawdę, wierzcie mi, góra 5-6 tygodni epidemii. Potem już będziemy mieli bardzo szybki spadek osób zakażonych, a latem i w kolejnych miesiącach będziecie Państwo tylko wspominać tę epidemię. Wczoraj jednak padł rekord zakażeń. Potwierdzono ponad 35 tysięcy przypadków koronawirusa. Drugą noc w aresztach w Mińsku spędzili zatrzymani liderzy polskiej mniejszości. To Angelika Borys, prezes Związku Polaków i troje jej bliskich współpracowników. Są oskarżani o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Walery Kalinowski, publicysta rozgłośni Radio Swoboda, mówi, że tymi zatrzymaniami Aleksander Łukaszenka chce wskazać na Polskę jako na wroga Białorusi. On nie może znaleźć wroga w swoim państwie i on szuka zewnętrznego wroga. I Polska zawsze była jakimś wrogiem, tak już bywa od wielu lat. Kiedy Łukaszence potrzebno ratować swoje władze, on zawsze szukaje wroga i ten wrog jest Polska. Prezydent Andrzej Duda napisał list do przywódcy Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z prośbą, by Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zajęła się sprawą Polaków na Białorusi. Ikona polskiego jazzu i legendarny radiowiec Jan Ptaszyn-Wróblewski świętuje 85. urodziny. Od prawie pół wieku prowadzi w programie Trzecim Polskiego Radia kultową audycję Trzy Kwadranse Jazzu. Przez 10 lat kierował studiem jazzowym Polskiego Radia. Dorobek studia, a także późniejsze nagrania zebrano w 5-płytowym wydawnictwie. To był niesamowity skład i różnych próbowaliśmy rzeczy. Bardzo różne były te okresy, ale starałem się, żeby na tej płycie znalazły się odpowiedniki wszystkich tych okresów. Oczywiście wybrane najciekawsze, najlepsze nagrania. Z okazji urodzin o 19:00 trójka przypomni koncert Jan Ptaszyn-Wróblewski Quartet ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, nagrany w 2016 roku. A teraz czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice tenisa. Dziś na Florydzie grają i Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Iga w trzeciej, Hubert w drugiej rundzie turnieju Miami Open. Punktualnie o godzinie 16:00 powinien rozpocząć się pojedynek Igi Świątek. Polka zmierzy się z Chorwatką Anią Koniuch, kiedyś 20. rakietą świata, teraz przez liczne kontuzje plasującą się dopiero w czwartej setce rankingu WTA. Akurat minęłyśmy się, jeśli chodzi o granie na WTA, bo wydaje mi się, że jak ja wchodziłam, to ona właśnie przechodziła operację i po prostu jej nie było na turze. Hubert Hurkacz zagra z dużo niżej notowanym, plasującym się w 13. setce rankingu ATP, Amerykaninem Denisem Kudlą. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Znamy rozkład meczów naszych tenisistów. Wcześniej w akcji zobaczymy naszych skoczków. Od 10:00 konkurs drużynowy Pucharu Świata na skoczni Mamuciej w Planicy. Jutro jeszcze indywidualny i szluz. We wczorajszym najlepszy i to zdecydowanie był Niemiec Karl Geiger. Piotr Żyła zajął 7:00, Jakub Wolny 10:00, a Dawid Kubacki 16:00 lokatę. Reszta Polaków poza pierwszą 30. W pierwszym meczu finału w hokejowej Ekstralidze faworyt rozgrywek JHK GKS Jastrzębie 3-0 wygrał z Komarch Krakowią. A w naszej piłkarskiej reprezentacji blady strach. Łukasz Skorupski ma mieć koronawirusa. Tak utrzymuje przegląd sportowy. Przypominamy, że jutro w Warszawie mamy grać z Andorą, w środę w Londynie z Anglią, obydwa mecze w eliminacjach mundialu. A kibice Formuły 1 chyba pamiętają, że dziś kwalifikacje do pierwszego Grand Prix w sezonie. We wczorajszych treningach w Bahrajnie najszybszy był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tu stawiamy kropkę. Na kolejny sport na naszej antenie po godzinie 17:00 zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Sobota pochmurna i deszczowa, wieczorem na ziemi lubuskiej możliwe burze. Termometry pokażą od 10 stopni w Szczecinie, 16 w Warszawie i Krakowie do 17 w Lublinie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co ty taki cały w skowronkach? Bo ptaki ćwierkają, że do euro wracają rekordowe rabaty. Fiu, fiu. Wiosenny Black Week w euro. Wielki powrót rekordowych rabatów. Nawet do 82% taniej. Już teraz iPhone 12 mini. Pamięć 64 giga. Za 3099. Taniej o 200 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Auto Vectra, Eto Express, Kajak, Kino, te jest wszędzie, R, rozrywka, błyskawiczne połącze, jak każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Vectrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Vectry na vectra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówię ci, Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Myjka ciśnieniowa o mocy 2400 W. Hit! 449 zł. A odkurzacz do pracy na sucho i mokro o mocy 1300 W. Tanio! 179 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Już teraz w euro. Wiosenny Black Week. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. A wraz ze mną zapraszają Michał Jakubik, Grzegorz Adamczyk i Paweł Turski. Dzień dobry. A nasi goście to profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień i dobry, jeszcze może Koalicja Europejska. Oraz Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, zwany czasami przeze mnie Piotrem, ale dziś postaram się, żeby tak nie było. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie, dzień dobry, witam panią proszę redaktor, panów. Witam panów. Czy w związku z pandemią zbliża się stan nadzwyczajny, bo coraz więcej osób z obozu rządowego o tym mówi? Jak panowie myślą, czy taki stan nadzwyczajny powinien być wprowadzony, czy jeszcze mamy czekać na rozwój sytuacji? Andrzej Zybertowicz. Myślę, że należy czekać na rozwój sytuacji. Pan to jest taki spontaniczny, że nawet nie zdążymy przerzucić kamery na inną postać. Zatem powtarzam. Myślę, że należy czekać na rozwój sytuacji. To znaczy do którego momentu? Jeżeli będzie 60 zakażeń? Aż pandemia zniknie. Ja myślę, że jednym z warunków, który mógłby negatywnych warunków przechylić szale poza samą pandemią, gdyby nastąpił upadek dyscypliny społecznej uniemożliwiający utrzymanie pewnych procesów społecznych pod kontrolą. Piotr Zgorzelski, jakie jest pana zdanie? Opozycja apelowała o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego już w zeszłym roku, kilkanaście miesięcy temu właściwie, może 10. No, słusznie pani redaktor, pani przypomina, że zwracaliśmy się do rządu o to, aby wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych, który po pierwsze umożliwiłby rządowi właśnie stosowanie przepisów zgodnie z prawem, bo teraz wszystkie rozporządzenia, które towarzyszą tej chaotycznej akcji utrzymywania pandemii w ryzach, co się oczywiście nie udaje, są na granicy prawa albo z przekroczeniem przepisów prawa. To jest po pierwsze. A po drugie, to czego rząd bał się jak diabeł święconej wody, że musiałby uczciwy sposób rekompensować przedsiębiorcom utracone korzyści wynikające z restrykcji stanu nadzwyczajnego, nie według jakichś tam tarczy, kolejnych tarczy dziurawych, tylko według przepisów jasno określonych w prawie. Tak, pani redaktor, Koalicja Polska, ale też i cała opozycja nawoływała do tego nie dlatego, żeby zrobić rządowi na złość, bo opozycja jest od tego, aby dawać rozwiązania lepiej czy bardziej brane pod uwagę przez rząd. Nie jest od tego, żeby klaskać rządowi, tylko żeby krytykować i dawać rozwiązania. I to robiliśmy od samego początku. Zgadzam się, pani redaktor, że brak wprowadzenia stanu nadzwyczajnego skutkuje obniżeniem zaufania do rządu jako do rządu pracującego na podstawie przepisów prawa i przedsiębiorcy mają rację, że nie są zadowoleni z tarcz, które nie obejmują wszystkich, którzy powinni te tarcze otrzymywać. Andrzej Halicki, czy pan myśli, że gdyby był wprowadzony stan klęski żywiołowej, to wszyscy by bardzo zdyscyplinowanie przestrzegali wszelkich przepisów obowiązujących wtedy? Ja myślę tak, że trzeba rzeczywiście rozumieć i akceptować działania władzy, kiedy się tego zrozumienia nie ma, czyli to zaufanie spada. Oczywiście wtedy jest ta niesubordynacja, o którą pani redaktor pyta. Ja przypominam. Ale przepraszam państwu, bardzo, proszę o jakieś przykłady. Co jest niezrozumiałe? Właśnie czy nakazanie, czy nakaz noszenia maseczek również na nosie, nie tylko na ustach, nie na brodzie, jest niezrozumiały? Co jest niezrozumiałe? Jest zrozumiałe, ale przypominam, że przy pierwszej fali, kiedy była bardzo silna dyscyplina społeczna, bardzo silna i ona zresztą uważam dała nam efekty. Mieliśmy stosunkowo małą ilość zgonów, przypominam, odwrotnie niż dzisiaj. Nawet lasy były zamykane, czyli były takie działania, którym podporządkowaliśmy się niezależnie od ich pełnej sensowności. Brakowało rzeczywiście podstawy prawnej w postaci stanu nadzwyczajnego, w krótkim okresie zresztą stosowanego. Gdyby tego rodzaju działania konsekwentne, umocowane prawnie, ale też zrozumiałe dla wszystkich były stosowane częściej przy drugiej fali, przed trzecią, a nie po niej, czy też już w jej bardzo zaawansowanym stanie, to oczywiście efekty w postaci tak dramatycznych zdarzeń, jak tak duża skala zgonów, byłyby ograniczone. Ja przypominam, że my w Polsce przez pierwszą i drugą falę cały zeszły rok mieliśmy 28-29 tysięcy zgonów z tytułu COVID-u, a w te trzy niecałe jeszcze miesiące już ponad 22 tysiące. No tak jest dramatyczna skala tej niekonsekwencji, nonszalancji z jednej strony, bo u polityków widzieliśmy te maseczki na brodzie albo w ogóle ich brak. To u polityków widzieliśmy zgromadzenia, bo ważna okazja, bo rządzący nami prezes nie lubił tłumaczenia, że trzeba zachować dystans, bo sam stawiał siebie ponad prawem. Wśród rządzących widzieliśmy przykłady... Panie pośle, także... bądźmy sprawiedliwi. Podczas kampanii wyborczej na wiecach zarówno Andrzeja Dudy, jak i Rafała Trzaskowskiego nie było reżimu sanitarnego takiego, jaki być powinien. I słyszeliśmy, że pandemia jest w odwrocie. Znaczy kilka razy mieliśmy już propagandowe zapowiedzi, które namieszały rzeczywiście nam również w głowach. Oto mam pretensje do rządzących. Panie redaktor, czy mogę... Tak, proszę bardzo, ponieważ pan profesor mówił bardzo krótko, to proszę bardzo, proszę dokończyć swoją wypowiedź. Teraz powiem krótko. Pojęcie stanu epidemicznego do polskiego ładu prawnego zostało wprowadzone, jeśli się nie mylę, w 2008 roku przez koalicję PO-PSL. Właśnie w tym celu, żeby unikać głębokiego wstrząsu dla funkcjonowania państwa, jakim jest stan wyjątkowy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Oczywiście, że tarcze antykryzysowe, obecne tarcze można zrobić lepiej, ale istnieje pewien miernik efektywności tych tarcz, które w Polsce władza zrobiła, mianowicie mamy najniższy w Unii wskaźnik bezrobocia, to znaczy, że to zadanie ochrona milionów miejsc pracy zostało dobrze zrealizowane, niezależnie od konkretnych technicznych słabości, które należy korygować. Dobrze, zgłasza się pan Piotr Zgorzelski, ale w tej sytuacji to w ogóle do głosu nie dojdzie pan poseł Fogiel. To tylko w kwestii tych mierników, o których dobrze, mówi ale to pan króciutko profesor. Jedno zdanie, proszę. Tak, więc jeśli chodzi o liczby, to jest w Polsce największa liczba zgonów w całej Unii Europejskiej i piąte miejsce na świecie, panie profesorze, jeśli chodzi o te mierniki. A jeśli chodzi o to, to Polska w relacji do PKB przeznacza na walkę ze skutkami COVID kilkakrotnie mniej niż Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Więc naprawdę więcej pokory. Ale w stosunku do swojego PKB, panie marszałku? Tak. W stosunku do swojego PKB kilkakrotnie tak mniej, tak? Tak jest. Oczywiście. To są dane, które podaje Eurostat. To teraz Radosław Fogiel. Stan nadzwyczajny. Jakie są nastroje w tej sprawie w obozie Zjednoczonej Prawicy? Jeśli chodzi o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, to jest to możliwość, którą zawsze daje konstytucja, ale równocześnie stany nadzwyczajne to nie jest coś, czym należy szafować. I tu bardzo słusznie zauważył pan profesor Zybertowicz. Dzisiaj działamy na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dobrej ustawie, która daje na razie dostateczne możliwości. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy korzystać również ze stanów nadzwyczajnych, ale na razie ja bym jednak postulował, żeby nie straszyć, nie wzbudzać paniki, że za chwilę będziemy mieli stan klęski albo któryś z innych stanów nadzwyczajnych. A jeśli chodzi... Ale jeśli chodzi, może to jest po prostu rzecz, która jest nieodzowna. Dlaczego panika? Może powinniśmy przez to przejść, żeby szybciej się skończyło to dziadostwo, że tak powiem. To może tak. Najpierw ani stan klęski epidemicznej, ani stan jakikolwiek nadzwyczajny nie jest lekiem. To może przede wszystkim sobie to uświadommy. Od wprowadzenia konkretnego przepisu liczba zakażeń nie będzie spadać i wirus nie stanie się mniej szkodliwy. No, to jest sprawa podstawowa. Tutaj najwięcej zależy zawsze od nas samych. No, to przepisy... jest ta specyfika. Ale łatwiej byłoby egzekwować te przepisy, prawda? Te różne zakazy. O to chodzi, bo w tej chwili jest tak, że będą mandaty, policja zapowiada, że będzie działać bardzo stanowczo, no ale mogą sądy później to wszystko uchylać, a ludzie słysząc o tym mogą być zachęceni do zachowań takich nieadekwatnych do sytuacji, powiedziałabym. Ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby zachowania właściwe dla czasu epidemii wynikały z większości. Bardzo bym się cieszył, gdyby tak było, gdyby wynikały z naszego wewnętrznego poczucia, poczucia odpowiedzialności i poczucia solidarności, a nie wyłącznie ze strachu. Poza tym, kiedy wprowadzilibyśmy prawdopodobnie któryś ze stanów nadzwyczajnych, spotkalibyśmy się z całą masą kolejnych problemów, które się z tym wiążą. Dzisiaj już mamy protesty opozycji za każdym razem. Kiedy jest luzowanie obostrzeń i kiedy obostrzenia wchodzą z powrotem, jestem przekonany, że w przypadku stanu nadzwyczajnego zaraz byśmy słyszeli, bo to jest stała śpiewka o ograniczaniu, zagrożeniu demokracji, bo przecież kiedy Viktor Orban wprowadzał kilka miesięcy temu stan nadzwyczajny na Węgrzech, pojawiały się już takie głosy. A jeśli jeszcze... No dobrze, ale jeśli nie jesteśmy Węgrami, proszę nie antycypować. Teraz będzie pytanie o... Pani redaktor, ja nie antycypuję, ja bazuję na podstawie przeszłego doświadczenia. Ale jeśli tylko mogę, jedno zdanie na temat tych wskaźników, o których tu była mowa. Mówiliśmy o wskaźnikach gospodarczych, mówiliśmy o tarczy i naprawdę krytyka, zwłaszcza ze strony marszałka Zgorzelskiego, tarczy, kiedy w czwartek przekroczyliśmy poziom 200 miliardów złotych przeznaczonych na pomoc pracodawcom, pracownikom, rozmaitym branżom. To ja przypomnę, że rząd, który współtworzyło ugrupowanie pana marszałka, w czasie poprzedniego kryzysu przeznaczył 8 miliardów złotych. I tak, bardzo chętnie byśmy przeznaczyli, nawet w liczbach bezwzględnych, tyle co Francja, Wielka Brytania. No tylko panie marszałku, no chyba zdajemy sobie sprawę, że nasza pozycja gospodarcza wynikająca z naszej historii, z tego, w jaki sposób przeprowadziliśmy transformację, również z tego, w jaki sposób rządzona była przez długi czas Trzecia Rzeczpospolita, nie pozwala jeszcze na taką możliwość. Liczymy, że to będzie niedługo możliwe, dlatego przez lata pracowaliśmy, żeby nasz PKB był jednym z najwyższych w Unii. W tym momencie kropka, ja tylko powiem, ponieważ nie powiedziałam na początku, że można nas podglądać w mediach społecznościowych oraz na YouTubie i portalu Polskiego Radia. Jeśli ktoś chce zobaczyć bibliotekę pana posła Fogla albo obrazy pana marszałka Zgorzelskiego, to serdecznie zapraszam. A teraz właśnie pan poseł Zgorzelski, pan marszałek jest wywołany do tablicy i poproszę o bardzo krótką odpowiedź, ponieważ a propos tych nowych regulacji, dużo emocji wzbudza to, że kościoły pozostają otwarte. Czy powinny zostać zamknięte, tak czy nie i dlaczego? No, to jest bardzo trudny moment ze względu na koincydencję czasową, bo gdyby nie był to okres świąteczny, to z pewnością byłoby dużo łatwiej osobom wierzącym to przyjmować do wiadomości i dostosowania. Mówię to po prostu tak, jak to czuję. Szczególnie święta, które przecież wiemy, że są w naszej wierze i tradycji katolickiej najważniejszymi świętami, dla wielu ludzi będą trudne do spędzenia nie w kościele, bo jednak kto kierowałby się roztropnością i taką, można powiedzieć, sprawiedliwością wobec wszystkich obostrzeń, to myślę, że powinien jednak spróbować te święta przeżyć w domu. Brak mi tutaj takiego jasnego stanowiska rządu. Brak mi jasnego stanowiska rządu. Tak jakoś taką ekwilibrystykę stosuje, takie wygibusy prawne. Na 20 metrów jeden człowiek. To jest niejasne stanowisko. No to jest niejasne stanowisko, bo tego nikt nie będzie przestrzegał. Ja byłem wielokrotnie, niestety pewnie każdy z nas przez tą pandemię uczestniczył w wielu pogrzebach, gdzie kompletnie nie były stosowane przepisy. Nie mówię tego jako zarzut, ale wiemy, to nie zależy to wszystko... od rządu, bo w sklepach też jest różnie. Nie zależy, tak. Nie zależy od rządu, ale jeżeli byłyby przepisy, które by były precyzyjne i byłyby egzekwowane, a nie tylko podane, i jest strach, że no, ponieważ to dotyczy Kościoła, a wiadomo, że szczególnie kiedy teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość, sojusz tronu z ołtarzem jest, że tak powiem, ewidentny, no to tutaj wobec Kościoła... Czy co, policja powinna wchodzić do Kościoła, powiedziała, że nie będzie? Będzie... No nie będzie wchodzić, nie dziwię się policjantom, że nie będą wchodzić i dlatego też to jest bardzo trudne do rozstrzygnięcia. No. Andrzej Zybertowicz. Wczoraj w jednej z telewizji komercyjnych na to pytanie odpowiadała pani profesor Karolina Wigura, z kultury liberalnej. Mówią, że nawet w Niemczech, gdzie masę obostrzeń i procedur państwo zastosowało, nie wprowadzono zakazu gromadzenia się w świątyniach, wskazując na szczególną rolę duchowości w warunkach psychicznego obciążenia, jakie powoduje pandemia. Ja sądzę, że jak ktoś, kto ma jakiś zewnętrzny ogląd wiary chrześcijańskiej, to mógłby sobie pomyśleć, że wszystko się rozstrzyga w duszy człowieka, można w skupieniu się modlić poza świątynią, oglądać telewizję, ale podejrzewam, że tutaj brakuje empatii i zrozumienia tego, może brakować tego, czym jest Eucharystia w świątyni. I sądzę, że ten wymiar duchowy trzeba tu uwzględnić jako coś bardzo szczególnego. Ja myślę, że niektórzy dlatego wypowiadają się bardzo zdecydowani w tej kwestii, żeby kościoły zamknąć, bo jest związane to z niechęcią do kościoła wywołaną różnymi zdarzeniami, które niekoniecznie były bezpośrednio związane z kościołem. Zastanawiam się, dlaczego i wierni, i ci ludzie w kolejkach w sklepach, i ci ludzie w kolejkach na wyciągi, na ciaskie, dlaczego nie mogą stać 2 metry jeden za drugim? Co bo Polacy się lubią przytulać. Może ja jestem za mało stadny, ale nie chyba rozumiem. Jest pan za mało stadny. Ja też jestem mało stadna i nie lubię, jak ktoś leży na plecach w kolejce. Ale takie są w Polsce zwyczaje, myślę, że wiele osób właśnie to lubi i nie może się od tego powstrzymać. Piotr Zgorzelski był, Andrzej Halicki. Mogę jeszcze raz. Ja chciałem panu profesorowi powiedzieć, że oczywiście wiara lekiem na całe zło, ale nie możemy nie widzieć też ogromnej roli właśnie w budowaniu tej świadomości społecznej, dystansu społecznego, odpowiedzialności, także w tych warunkach szczególnych właśnie oczekiwać tego od hierarchów, od księży, także od tych naszych lokalnych, po to chociaż, żeby odpowiednio upominali wiernych właśnie, żeby ten dystans zachowywali. Niedziela Palmowa może być na przykład takim sprawdzianem, ale mówię o tym w kontekście wręcz odwrotnych wypowiedzi, których bym nie chciał widzieć i nie chciał słyszeć, bo one świadczą no właśnie o tej nieodpowiedzialności, o której mówiliśmy wcześniej. I liczę na odpowiedzialność także ze strony hierarchów i Kościoła. Panu Foglowi chciałbym sprostowanie. Po pierwsze, prawie 30 miliardów euro to są środki, które zostały przeznaczone na pandemię i elastycznie ich używacie. Dlatego możliwa była duża pomoc, ale nie w pełni ją wykorzystaliście. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć. I druga rzecz. Jeżeli pan przypomina kwestię Węgier i Viktora Orbana, to nie kwestia stanu nadzwyczajnego była głównym problemem, tylko zmiana konstytucji i danie wszystkich uprawnień, łącznie z zabraniem ich parlamentowi, w ręce premiera. No oto był spór i proszę dobrze, nazywać chciałbym rzeczy wrócić do otwartych kościołów. Radosław Fogiel, czy dlatego są otwarte, że jest to szczególny sojusz tronu z ołtarzem? Oczywiście, że nie. Nic takiego nie ma miejsca. Tutaj faktycznie chodzi o rolę duchową, psychiczną, jaką odgrywają kościoły, jaką odgrywa religia. I w przypadku wielu tych krytycznych wypowiedzi z jednej strony jestem przekonany, że rolę tutaj sporą odgrywa niechęć do instytucji kościoła jako takiej. Po drugie, syty głodnego nie zrozumie i z punktu widzenia kogoś, kto potrzeb duchowych nie ma, czy zaspokaja je w sposób inny, te otwarte kościoły będą trudne do zrozumienia, czy trudne do zaakceptowania. Tak jak są otwarte sklepy pierwszej potrzeby, tak dla osób wierzących również tą pierwszą potrzebą często jest obecność w kościele właśnie. I jeszcze oczywiście jedno pytanie dotyczące pandemii. Otóż pan premier Mateusz Morawiecki skrytykował na konferencji prasowej, ogłaszając nowe obostrzenia, prywatną służbę zdrowia oraz zarzucił opozycji, że nie chce być solidarna z rządem, nie chce współpracować, więc niech nie przeszkadza. No i to No to podziałało, to ja już kiedyś powiedziałam, że jak płachta na byka, to było słychać. Piotr Zgorzelski, czy możliwa jest współpraca opozycji z rządem przy zwalczaniu pandemii? No, ja rozumiem, że to była wypowiedź dedykowana do Wiadomości TVP, gdzie z lubością młotkuje się opozycję bez jakiejkolwiek miary i oczywiście niezależni komentatorzy z Gazety Polskiej i innych propisowskich mediów mądre kwestie wypowiadają, robiąc ludziom wodę z mózgu, bo przecież pan premier dobrze wie... No to nie róbmy ludziom wody z mózgu i dlatego pytam, czy PSL jest gotowe do współpracy? Pan rzecznik to potwierdzi, że jesteśmy tym ugrupowaniem, które nigdy nie odmówiło zaproszeniu pana premiera. Więcej powiem, sami stosowujemy zaproszenia, chociażby na spotkanie, które odbyło się w czwartek, konsultacje Krajowego Planu Odbudowy, gdzie zapraszaliśmy zarówno pana premiera, jak i przedstawicieli Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, żeby przyszli i z nami po prostu wysłuchanie publiczne zrobili uczciwie. Tam zalogowało się kilkaset osób z organizacji pozarządowych spośród samorządowców. A wracając do pandemii, panie marszałku. Wracając do pandemii, powtarzamy jak mantra następujące rzeczy. Jeśli chodzi o prywatną służbę zdrowia, to się zreflektował chyba pan minister Niedzielski i przeprosił. Tak, ale my cały czas mówimy, że 400 szpitali prywatnych powinno być włączonych do systemu walki z COVID-em w tym sensie, że właśnie powinno wziąć na siebie ciężar prowadzenia tych wszystkich zabiegów planowych, które są czy to nowotworowe, czy kardiologiczne, a ta publiczna służba zdrowia powinna być skoncentrowana tylko i wyłącznie na COVID-zie. Niestety tego nie ma. Mówimy coś, co jest oczywiste. Ja to mówię jako praktyk samorządowiec. Wręcz proszę, bardzo proszę o zastanowienie się, aby z powrotem do walki z pandemią włączyć instytucję najbardziej do tego przygotowaną i powołaną, czyli powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. No ludzie, przecież w pierwszej fali pandemii, ja wtedy zachorowałem na COVID, byłem świadkiem, jak świetnie ta służba się sprawdziła. Było śledzenie kontaktów, było rozumiem, że teraz w ramach współpracy z rządem pan poseł proponuje podpowiada. Proponuję te dwie rzeczy. Po pierwsze, włączyć, a nie obrażać prywatną służbę zdrowia, powrócić do praktyki walki z pandemią tej instytucji, która jest do tego powołana, a teraz jest całkowicie na boku, i zastosowanie walki takiej, powiedziałbym, dwuwektorowej, czyli odpowiedzialna profilaktyka, czyli testowanie i na bieżąco śledzenie pandemii i konsekwentne szczepienia. I tutaj, żeby nie być tylko i wyłącznie krytykiem, chciałbym, to już mówiłem wcześniej, powiedzieć, że dobrze zrobił polski rząd, że nie uległ tej międzynarodowej jakiejś takiej nagonce na AstraZeneca, która moim zdaniem jest efektem walki korporacji, i wytrzymał to. Oczywiście pozostał taki jakiś niesmak wokół tej szczepionki, ale badania zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i innych pokazują, że można się bezpiecznie szczepić. No i ostatnia rzecz, pani redaktor. Bardzo proszę, jesteśmy gotowi do dyskusji, do współpracy z rządem na temat blisko 7 milionów ludzi, którzy podlegają restrykcjom lockdownu totalnego, a są zdrowi, bo są i zaszczepieni, i są ozdrowieńcami. Jesteśmy gotowi do dyspozycji. Po co ci ludzie mają siedzieć w domu? Jak niestety, mogą wejść, panie marszałku, lekarze mówią, że znane są przypadki, i to coraz bardziej liczne, że i ozdrowieńcy chorują, i zaszczepieni również. Także ostrożność jest wskazana dla wszystkich. Profesor Zybertowicz, jak pan sobie wyobraża współpracę władzy z opozycją przy zwalczaniu pandemii? Ja myślę, że opozycja mogłaby zrobić jedną ważną rzecz. Nie uczestniczyć w infodemii, czyli rozsyłaniu fake newsów oraz informacji czasami prawdziwych, ale tak podkręconych, że budzących emocje utrudniające racjonalne reakcje. Myślę, że... Na przykład? Co jest takie podkręcone? Nie chcę tutaj teraz wskazywać po imieniu, ale... A to może dla uspokojenia słuchaczy. Nie. Mnie interesuje bardziej aspekt strukturalny, pani redaktor. Może taka rzecz. Pamięta pani czasy, gdy było niedzielne śniadanie w Trójce, nie sobotnie? No pamiętam. I przedstawiciele wszystkich sił w podobnych konfiguracjach jak obecnie dyskutowali. Wtedy chyba wczorować był chyba Krzysztof Skowroński w którymś momencie, prawda? Otóż wtedy to była jedyna taka audycja weekendowa, a dzisiaj mamy ich 6 czy 7, jak w sobotę policzyć, albo im więcej. I tam każdy musi pójść i coś powiedzieć. I mediów informacyjnych są setki i muszą coś robić. Wytwarza to szum, w którym ludzie się gubią. Ale to nie jest konieczne. Wystarczy, żeby pan, panie profesorze, teraz powiedział, jak sobie wyobraża współpracę opozycji z władzą przy zwalczaniu pandemii. Po pierwsze, niech opozycja nie uczestniczy w infodemii, niech nie uczestniczy w fake newsach, w innych rzeczach. Niech skoncentruje się na być może ten kierunek, o którym mówił marszałek Zgorzelski, jest dobry, to znaczy... A może dobre by było zwołanie spotkania, może nie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ale innego spotkania przez prezydenta, które jest przez opozycję oczekiwane. Proszę zwrócić uwagę, że za operacyjne zmaganie się z pandemią odpowiada rząd. Jasne. Prezydent za bezpieczeństwo też odpowiada. A to jest bezpieczeństwo nasze. No i dlatego jest w ciągłym kontakcie z szefami służb. Spotyka się z pionami, które pandemię zwalczają, z pionami bezpieczeństwa, ale prezydent nie ma mocy zarządczych. Mam wrażenie, że... No ale ma moc, panie... Moment, panie profesorze. Pani redaktor, mam wrażenie, powinien mieć moc. Potykamy się o klasyczną pułapkę ustrojową. Prezydent to jest jeszcze długa przestrzeń. Ma największy mandat obywatelski i nieproporcjonalnie małe środki działania prawnego w zakresie władzy wykonawczej. Andrzej Halicki. Jak opozycja jest gotowa współpracować z rządem? Zaraz powiem, ale jak... Nie zaraz powiem, bo musimy do sedna, bo jeszcze chciałam porozmawiać o Białorusi i nie tylko. Jak Konstanty Miodowicz polemizował z Wałęsą, demokracja i pluralizm tak, ale jeden zarejestrowany związek w jednym zakładzie pracy. No to taka była jego odpowiedź na porządek. Więc chciałem powiedzieć, że z prezydent Kaznowską rozmawiałem bardzo długo, jak z nadzieją na współpracę właśnie mówiła o dobrym spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim z Konstantym Radziwiłłem, a następnie zdarzyło się to, co się zdarzyło, czyli konfrontacja tylko dlatego, żeby propagandowo znaleźć winnego swoich własnych niedociągnięć i błędów. O czym pan mówi? O szpitalu południowym w Warszawie? Mówię o tym konflikcie, tak. Bardzo dobry przykład. Właśnie nie można uprawiać propagandy, trzeba współpracować. Skutecznie i dobrze dzisiaj rokujący szpital południowy oddać w ręce osoby, która blokowała czy spowalniała jego przygotowanie do COVID-u, no to sabotaż jest, drogi panie profesorze. I takich przykładów być nie może. Takich jak w Radomiu, takich jak dzisiaj w Warszawie. Ta współpraca jest potrzebna współpraca z samorządem, a nie wojna z samorządem. To samorząd wykonuje te zadania znacznie lepiej niż wy, rząd centralny. I mówię to z bólem, dlatego że jedyną rzeczą, którą się wojewodzie Radziwiłłowi udało przeprowadzić, jak był ministrem, to zdobył dla swojej rodziny pałacyk w Jadwiczynie. No przecież jako minister zdrowia był odwołany. Czy mimo wszystko Koalicja Obywatelska chce współpracować z rządem? Oczywiście, że tak, bo to jest niezbędne, bo jesteśmy w sytuacji krytycznej. Zresztą sami mówimy o tym stanie nadzwyczajnym, który daje nawet na to silniejsze narzędzia rządowi, ale bez tej współpracy będziemy, a uprawiając tylko propagandę i tylko zrzucając winy na innych, będziecie powodować jeszcze większe zamieszanie, jeszcze większy chaos. Poseł Radosław Fogiel, czego oczekuje władza od opozycji w kwestii pandemii? Jeszcze tylko na sam początek gwoli... Nie, panie pośle, proszę, dlatego, pani że redaktor, ale nie zdążymy proszę, nawet ale pani o redaktor nawet nie wie, co ja chcę powiedzieć. Ale to nie odchodzi... Gwoli to... faktografii dla słuchających nas, roczników młodszych jeszcze nawet niż mój, którzy już, dla których to już jest historia, debata Wałęsa-Miodowicz, to był Alfred Miodowicz, pan poseł się przejęzyczył, Konstanty Miodowicz, świętej pamięci, to był pana posła kolega partii. Nie, brawo, brawo za czujność, ja też o tym nie usłyszałam. Jeśli chodzi o współpracę, my jesteśmy otwarci na współpracę, przecież apele premiera właśnie o to, żeby nie przeszkadzać, a pomagać, tego dotyczą i również słuchamy uwag, przecież chociażby plan Narodowy Program Szczepień był kilkokrotnie zmieniany, również pod wpływem uwag z różnych stron. Tylko... A jak to jest z tym szpitalem południowym, panie pośle? Czy to jest jakaś taka przepychanka, czy rzeczywiście rzeczywiste powody przejęcia go? Już przechodzę do szpitali, dokończę tylko myśl. Tylko też chcielibyśmy mieć partnera po drugiej stronie, po stronie opozycji, z którym można rozmawiać, a nie takiego, który posługuje się kliszami, fake newsami, przeinaczonymi informacjami. I też takiego, który jednak stara się weryfikować to, co sam proponuje, a nie dla chwilowego poklasku to proponuje, bo tak było z apelami o na przykład o szczepieniec z wszystkimi dawkami, nie przechowywanie ich, później się okazało, że dostawy wstrzymane. Podobnie było ze szpitalami tymczasowymi. Teraz pan marszałek proponuje, i to nie jest krytyka do pana marszałka, tylko sugeruje po prostu jeszcze weryfikację. Pan marszałek sugeruje... inne traktowanie ozdrowieńców, no podczas gdy dosłownie tydzień temu na łamach Lancetu ukazało się badanie duże, przekrojowe naukowców z Chin na populacji Wuhan, które przy wszystkich zastrzeżeniach, które jego autorzy czynią, sugeruje, że ta odporność populacyjna w wypadku osób, które COVID przeszły, wcale tak obiecująca może nie być, więc to tutaj i naprawdę... w tym momencie zniechęcamy do szczepień. Nie zniechęcajmy. Ale właśnie, przepraszam, nie, konkluzją tego badania jest to, że właśnie dla odporności populacyjnej, nawet w populacjach, które COVID już przeszły, konieczne będą szczepienia. Ja właśnie tym bardziej zachęcam do szczepień, nawet ozdrowieńców. Jedno zdanie, nie... Pojedyncze. Ja panie pośle, wcale nie mówiłem, że oczywiście ozdrowieńcy i ci, którzy się zaszczepili, nie mogą zachorować, ale pamiętajmy, to mówią także specjaliści, że jest coś takiego jak pamięć immunologiczna i komórkowa i oczywiście nawet jeżeli zachorują, to przebieg tej choroby jest dużo mniejszy, dlatego cały czas, tak jak pani redaktor mówiła, zachęcajmy do szczepień, a nie siejmy jakieś ziarna niepokoju. Powiem więcej, są szpitale, nie, już więcej, proszę nie mówić, chciałbym, żebyśmy ogłaszają teraz... ogłaszają chęć przyjęcia na oddziały covidowe ozdrowieńców. To pokazuje, że jest przestrzeń dla tych, którzy nie chcą siedzieć w domu, mogą po prostu przyjść i pracować. Proszę, ale ja, proszę nie, panu, panie, nie, już o Białorusi. Ja tylko podkreślam, że my cały czas uczymy się, jak się ten wirus zachowuje, jakie ma skutki i trzeba być na bieżąco. Ja mówię, cytuję badanie, które też nie jest być może ostateczne, dosłownie z zeszłego tygodnia, dlatego naprawdę trzeba tutaj stąpać ostrożnie. Jakie działania wobec białoruskiego reżimu powinna jeszcze podjąć polska dyplomacja, co może zrobić sama i powinna, a co z OBWE i z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi, bo wiemy, że w tej sprawie pan prezydent napisał list do prezydenta Joe Bidena, Andrzej Zybertowicz. Pan prezydent w tej sprawie jest wyjątkowo aktywny. Poza listem do Joe Bidena spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce. Rozmawiał telefonicznie z prezydentem Estonii, z sekretarz generalną OBWE, z wysokim komisarzem OBWE do spraw mniejszości narodowych. Spotkał się z szefami tajnych służb oraz polskim ambasadorem w Białorusi, żeby uzyskać pogłębiony obraz sytuacji, ale jak zwykle to bywa w polityce, następuje konflikt między obroną wartości a interesami, w tym interesami geostrategicznymi. I ze strony instytucji unijnych nie widać woli politycznej reagowania na nadużycia władzy na Białorusi. Bardziej ekscytuje część elit unijnych wyimaginowane po potępianie Polski za wyimaginowane łamanie prawa niż podjęcie skutecznych działań przeciwko rzeczywistym łamaniom prawa na Białorusi. A jakie by były skuteczne ze strony Unii Europejskiej? Po pierwsze, istnieją pewne procedury związane z ruchem osób. Istnieją procedury związane z kontaktami z kierownictwem państwa. Istnieją procedury związane z sankcjami gospodarczymi. Żadnych z tych rzeczy nie można stosować pochopnie, ale kryzys na Białorusi trwa dostatecznie długo, że można było już na poziomie chociażby studyjnym scenariusze przygotować i teraz je wcielać w życie w momencie, gdy łamanie prawa wchodzi na wyższy poziom. Andrzej Halicki. No tutaj muszę się częściowo z panem profesorem Zbortowiczem zgodzić. Tak, oczekuję od Unii Europejskiej znacznie silniejszych i bardziej szybkich działań, których zabrakło zwłaszcza na początku i mamy dzisiaj eskalację działań Łukaszenki, nie tylko wobec obywateli swojego państwa czy opozycji szeroko rozumianej, ale także wobec mniejszości narodowej i to wyraźnie to konfrontacyjnie, właśnie po to, żeby spowodować napięcie. Ale chciałem powiedzieć, że brak reakcji na przykład na Radzie Europejskiej w stosunku do Białorusi i Rosji także, jeżeli chodzi o sankcje, to między innymi weto i niezgoda Orbana, którego tak bardzo kochacie i tak bardzo się z nim przyjaźnicie i chcecie naśladować. No to jest prorosyjski rząd w ramach Unii Europejskiej właśnie z tytułu tych pseudo zysków gospodarczych, bo uważam, że to są pseudozyski. A jak powinna Unia Europejska, o jak czymś, powinna co Rada, powinno się dzisiaj zdarzyć? Jak powinna Rada Europejska zareagować? Właśnie dlatego chcę do tego dążyć. Wczoraj było posiedzenie komisji, robimy bardzo silną listę, platformę wymiany nazwisk, także współpracując z NGO-sami, po to, żeby lista sankcji personalnych obejmowała kilkaset albo kilka tysięcy nazwisk, a nie małe kilkadziesiąt. Muszą być wprowadzone sankcje gospodarcze, musi być wejście na konta oligarchów, bo to jest źródło wsparcia dla Łukaszenki, podobny mechanizm jak w sprawie Rosji, czyli Putina. I te działania muszą być bardziej konsekwentne. I ze strony parlamentu, chciałem powiedzieć, jest bardzo mocny nacisk i nie ma braku świadomości w państwach, w reprezentacji państw zachodnich. Więcej kłopotu mamy z tymi, którzy liczą na swoją, jak gdyby, większą niezależność właśnie budując te dziwne relacje gospodarcze. Proszę o weryfikację polityki międzynarodowej Prawa i Sprawiedliwości, bo zarówno karta, na którą postawiliście mocno, jeśli pan prezydent prosi, to teraz, to nie sprawdziła teraz się pan poseł i dzisiaj tylko listy można pisać do Bidena, a nie zadzwonić do niego bezpośrednio. Bo przecież gdyby te relacje były lepsze, byłby bezpośredni, natychmiastowy telefon. Poseł Radosław Fogiel. Przede wszystkim, że rzeczywiście trzeba tę sprawę maksymalnie umiędzynarodawiać, ponieważ polskie władze wykorzystują cały wachlarz swoich możliwości nacisku na Białoruś, no ale wiemy do czynienia z jakiego typu władzą na Białorusi mamy. Mamy do czynienia, dlatego podczas szczytu dwa dni temu Rady Europejskiej pan premier Morawiecki bardzo mocno akcentował sytuację na Białorusi w ogóle, sytuację polskiej mniejszości na Białorusi i cieszymy się, że na przykład tutaj był odzew ze strony pani przewodniczącej komisji, pani von der Leyen. I trzeba budować, rzeczywiście trzeba budować sojusze i trzeba w ramach tych sojuszy sprawiać, że rzeczywiście sankcje i wszystkie działania będą dotkliwe dla władz białoruskich, no bo to, że no właśnie, a co oni może być dotkliwe? Przede wszystkim zakaz podróży i sankcje finansowe, zakaz możliwości wysyłania dzieci na studia do krajów zachodnich i tak dalej, i tak dalej. No tutaj wiadomo, że również te możliwości są ograniczone, ale nacisk dyplomatyczny, nacisk gospodarczy w dłuższej perspektywie może dać efekty. A jeśli pan poseł Halicki wspomina o kierunkach polityki zagranicznej. Cóż, no nie jest tajemnicą, że z wieloma naszymi partnerami w pewnych sprawach mamy wspólne interesy, zbieżne, z innymi Nie tak bardzo. No, przyganiał kocioł garnkowi. My wielokrotnie krytykowaliśmy pewne relacje czy pewne działania ze strony Węgier w stosunku do Rosji, no ale to bliski sojusznik sercu, jak sądzę, pana posła, niemiecka CDU, to ona buduje z Rosjanami Nord Stream 2. No i gdyby to iść tym tropem, to panie pośle, najpierw dobrze, proszę to kotły i garnki, spojrzeć i na belkę. Proszę zobaczyć, jakie jest stanowisko, to proszę, jakie jest stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec i proszę znaleźć ministra Sierta na temat zatrzymania Andrzeja Poczobuta i Angeliki Borys dzisiaj w mediach. Ale ja mówiłem o stanowisku bardzo panów proszę, przyspieszamy. Piotr Zgorzelski. Ja myślę, że zarówno Angelika Borys, jak i Andrzej Poczobut nie cieszyliby się, słysząc, że do dyskusji, do wsparcia o nich włączamy nawet Nord Stream 2. Ja znam osobiście Andrzeja Poczobuta i kilkanaście godzin przed zatrzymaniem rozmawiałem z nim, no i mówił, że życzyłby sobie, aby wszystkie siły polityczne w Polsce mówiły w tej kwestii jednym głosem. Ja apeluję naprawdę do wszystkich stron sporu politycznego w Polsce, że ta kwestia nie powinna nas różnić. Powinniśmy właśnie jako przedstawiciele różnych sił politycznych bardzo jednoznacznie się wypowiadać za sankcjami gospodarczymi i politycznymi, aby Białoruś stała się czarną owcą Unii Europejskiej, nie Białoruś nawet, tylko rząd po prostu Łukaszenki. To, co mogłem osobiście... Czarną owcą Europy, bo w Unii Europejskiej Europy, jeszcze nie Europy, jest, tak. Całą czarną owcą Europy. Powinni to wiedzieć przedstawiciele tej władzy, że nie odpuścimy i nie tylko dlatego, że chociaż oczywiście każdy w sercu to ma z nas najmocniej, że nasi rodacy są przedmiotem gry politycznej na zasadzie szukania wroga wewnętrznego, a zewnętrzny to jesteśmy my, żeby przykryć sprawy niekorzystne politycznie i gospodarczo, ale też pamiętać trzeba o tym, że są najzwyczajniej w świecie tam łamane prawa człowieka. Prawa człowieka, dlatego że tych ludzi się zamyka za to, że mają własne poglądy i wyrażają je bardzo głośno. Z tym apelem do państw nadbałtyckich, panie profesorze, to szczególnie do pana się zwracam, byłbym trochę sceptyczny, bo oczywiście nie ma porównania, jeśli chodzi o położenie Polaków na Litwie czy też na Białorusi, ale tam na Litwie los Polaków też nie jest taki różowy, bo temu szczególnie w małych państwach tych nadbałtyckich towarzyszy zjawisko pewnie znane panu profesorowi, które się nazywa etnocentryzm, gdzie wobec naszej mniejszości także on ma odzwierciedlenie. Więc prośba do wszystkich, mówmy jednym głosem, tego oczekują od nas nasi rodacy, mówmy bardzo stanowczo, Unia Europejska to jest ta przestrzeń, która może być bardzo mocno zająć stanowisko w tej kwestii. Kropka, panie marszałku, dołączam się do apelu, żeby w tej sprawie mówić. I bardzo bym przeprosić jednak za słowa o ciepłym człowieku, bo to też trzeba mieć w pamięci. A może w takim razie, pan marszałek Karczewski wyruszyłby na Białoruś z misją dobrej woli. Proszę panów, czy artykuł 135, paragraf 2 kodeksu karnego o zniesławianiu prezydenta powinien zostać zachowany? Pytanie do pana profesora Zybertowicza. Jakie jest pana zdanie i czy doradzałby pan prezydentowi ułaskawienie pisarza Jakuba Żulczyka, który znieważył prezydenta i jest o to oskarżony? Widzę rzecz w trzech punktach. Po pierwsze, wbrew temu, co uległe wobec dezinformacji media zachodnie piszą o tej sytuacji, w sensie prawnym, kancelaria prezydenta ani pan prezydent nie są żadną stroną w tym sporze. Wiemy o tym, ale pan prezydent jest podmiotem. Moment. Także wiele osób w Polsce tak bardzo jest pochłoniętych przez syndrom psychokulturowy, syndrom antypisu, że jest przekonany, że ludzie prezydenta biegają po internecie i wyszukują wszystkie krytyki, już nawet nie obelgi, wobec prezydenta. Po pierwsze, prezydent tu nie jest stroną. Po drugie, ten zapis prawny nie został wymyślony przez Prawo i Sprawiedliwość, dobrą zmianę, tylko funkcjonuje w polskim prawie od lat. Panie profesorze, ale ja przeżyłam swoisty dzień świstaka w tej sprawie. Co kolejny prezydent to jest, że tak powiem, afera. wokół tej sprawy? Moim zdaniem w dzisiejszej przestrzeni informacyjnej nie ma powodów, żeby taki zapis o obrazie majestatu istniał. Natomiast fascynujące jest może coś innego. Pan Jakub Żulczyk, który posłużył się prymitywnym, prostackim określeniem, jest utalentowanym pisarzem. Pamiętam moje wrażenia z lektury jego powieści Ślepnąc od świateł, pokazujący, że dobrze rozumie psychikę bohaterów istotnej części dzisiejszej warszawskiej i mam wrażenie, że sięgając po ten język, którym się posłużył, wszedł w jakiś konkurs w kodach prostackich, że uległ schematom psychokulturowego antypisu tak bardzo, że utracił zdolności artystycznego komentowania rzeczywistości politycznej. Czy prezydent powinien tu zastosować abolicję, pokazać, może to by był początek do znoszenia tego artykułu? W ogóle, jeśli rozumiem, ta sprawa jest zupełnie na bardzo wczesnym etapie procedowania. No jest na wczesnym etapie, ale też nie był etap zakończony w przypadku ułaskawienia pana ministra Kamińskiego, więc ten etap chyba nie jest przeszkodą. Tam było skazanie w pierwszej instancji. Już mamy mało czasu. Chciałabym, żeby pozostali panowie się wypowiedzieli. Andrzej Halicki. No trzeba czytać intencje. Ja oczywiście intencje rozumiem, natomiast ta realizacja, ta gorliwość i tak dalej jest absurdem. Czy Platforma Obywatelska jest za tym, żeby wyrzucić ten artykuł? Ja myślę, że jednak mimo wszystko ochrona dobrego imienia głowy państwa w tym wypadku jest zasadna, natomiast no nie taka praktyka, no przecież to jest absurd. No proszę sobie wyobrazić zresztą tą rozprawę i udowadnianie winy bądź niewinności. Absurd tej sytuacji polega też na tym, że prezydent nie reaguje i daje z siebie robić pośmiewisko, no bo to przecież jest śmieszne. A ja powinien zareagować? No na przykład tak jak pani redaktor powiedziała przed chwilą. No ale powinien, słyszymy, że to jest za wczesny etap. Oczywiście formalnie za wczesne, ale praktycznie miałby skutek. No nie mam co do tego i wątpliwości. Bardzo krótko, Piotr Zgorzelski. No zastanawiam się, czy to czasami koledzy nie chcieli nareszcie pomóc panu prezydentowi w rozpoczęciu jego drugiej kadencji. No jeżeli tak, no to z pewnością mu się to udało. Natomiast jeśli jacy chodzi koledzy? Koledzy, no przecież ktoś jakby ten całą sprawę rozpoczął, prawda? Natomiast jeśli chodzi o to, co powinien pan prezydent zrobić, to tylko i wyłącznie moja rada to jak najszybciej okazać się wspaniałomyślnym, zamknąć temat i ruszyć dalej do przodu. Ja pytałam też, czy PSL byłoby gotowe, czy Koalicja Polska byłaby gotowa do zmiany tego artykułu, do wyrzucenia go? Najgorsze zawsze są dyskusje o zmianach artykułów wtedy, kiedy one są, że tak powiem, siedzą na rozgrzanym węglu. Być może można by nad tym się zastanowić, ale też trzeba pamiętać, że jednak ochrona dobrego imienia głowy państwa i urzędu prezydenta no też powinna jakaś być, żeby za chwilę no, nie było tak, że każdy, kto będzie chciał, to będzie mógł mówić bezkarnie. Jakie jest zdanie Radosława Fogla? Króciutko. No właśnie, pan marszałek Zgorzelski w jednym zdaniu mówi, że ochrona urzędu prezydenckiego jest istotna, w drugim mówi, że prezydent momentalnie powinien negować przepis i stosowanie tego przepisu. Ten problem jest przy okazji każdej prezydentury. No właśnie, bo każdy i dlatego pytam, czy może trzeba skończyć z tym problemem? Ja myślę, że być może to jest moment na szersze przyjrzenie się całości kwestii znieważenia, obrażenia, ochrony dóbr osobistych w Polsce, bo mamy wiele przypadków. Dziękuję, tu mówimy uprzejmie. O tych, które mamy na przykład nierówne traktowanie przez sądy. Andrzej zresztą, Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz poseł Radosław Fogiel, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Miłego weekendu. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie.